Bennekke ja Lector Island. Ja vielä kerran tervetuloa Underground Huminaan. Tänään ilmeisesti 12 aikoihin tulee vieraita, mutta minäpä en kerron niistä enempää ihan perustellusta syystä, etten tiedä kyllä se enempää niistä. Edi on jotain sopinut ja saapuu paikalle hieman myöhässä kuulemaan. Eli palataan siihen hieman myöhemmin. Sitten kuudes silmä ja muistot palaa. We'll be right back. näin kuudes silmä. Ja seuraavaksi Pink Floyd kappaleella If. If I were a swan, I'd be gone. If I were a train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you. Siinä oli siis Pink Floyd. Mietiskeli, että mitäs sitten. Mutta se mietiskelystä. Seuraavaksi vuoro on D-ku dekadentti ja paikallisuutiset. Voisitko sä kertoa, että sun oman näkemyksen siitä, että minkä takia sä oot juonut? No tos niinkö ihan puhtaasti, että perskännissä on vaan niin mukavaa, että sä oot siinä niinkö läsnä. Uutis katsoa suorana sus kobeist. Käpylä alkota, mis teekulle niin vähän tuntuu monelle paljolta. Mä harjoitan jälleen sitä perusteellista kaatamista, mikä raffiudessa vasta selkäväärä raatamista, kun saatavia ja tarjolla on taas kattavasti päitteitä, eikä populaaneet tuumil kutele vasta väitteitä, eikä muutenkaan sun arvoille stumara, kun arvostuksen kohteista löytyy halpa vittu humala. Tää kollitraana kadulla, kartelle krapula, 07 tappio tai magistiesti kapula. Vampula huurus, ettei vain oo pakka päälle. Delirium tremens, itse hoitone lääke. Hait tarvittaes Hongon kadun viikon lepoloma. Teevits ku pakara ja jaksat taas tokaa. Jos oikein hajottaa, käy vaik tervikset sillaa. Kuukas kuivi suja takas kartsalle paikallisuutiset livenä. Ku sykkösen kulmilta mikin takan dekou. Sä ennusteittu turhia, posse ottaa prenkkuu. Sato taikka paisto, kippis ja kulaus. TV-kamerat vaihto paikallisuutiset livenä. Ku sykkösen kulmilta mikin takan dekou. Sä ennusteittu turhia, posse ottaa prenkkuu. Sato taikka paisto, kippis ja kulaus. TV-kamerat vaihtoon. Sit ku katkot on lustu, voidaan kaata kahta kauhemmin, eihän kemikaalit jeesa suomalaisiin kansatauteihin, vaan pitää saada jäykkä ja naistakin kiitos. Tarvii vähän rohkaisu, et keksi oikeet siirrot, kun on niin hirveen hinku jailla, niin rakkauden lahjoi, eli vittumaisiin rattuloit ja läpi kustui patjoi. Aiheuttaen halveksuntaa turrat viineis piirreist, eihän ne tytöt tuu tiineiks pelkis teekuriimeis, vaan ne pelaa sitä peliä. Siinä missä sinäkin, kaikki samas paatis polupoksissa aika pitkälti, niin se on aina mennyt ja tulee varmaan menemään. Korkiksi lisää viina, eikä siitä sit se enempää, kun ei se olotila parane. Puhumalla paskaa, vaikka sitä kyllä jauhetaan, kunnes taas natsaa kanta kaupungin kulmil. Pysy mikit ja blindat kierros, absintti emään, karvas maku kaukan mietos. Paikallisuutiset livenä, ku sykkösen kulmilta, mikin takan dekou. Sä ennusteittu turhia, posse ottaa prenkkuu. Sato taikka paisto, kippis ja pulaus. TV-kamerat vaihto, paikallisuutiset livenä, ku sykkösen kulmilta, mikin takan dekou. Sä ennusteittu turhia, posse ottaa prenkkuu. Sato taikka paisto, kippis ja pulaus. TV-kamerat vaihtoon. Voitko kertoa vielä vähän tarkemmin? No en mä kyllä villään viittis nyt näissä yhteyksissä ruveta tällaisia purkaa, mutta tää on aika... Me ollaan täällä ihan sitä varten. No se on kato niin, kun sä meet baariin ja otat sen ekan törpön, niin sullehan tulee sellainen eri rento fiilis ja sä niinku rauhoitut siinä. Ja tunnet niinku sellaisen hyvän tunteen ja kato elät siinä läsnä. Sit jos siinä niinku vähän aikaa istuttua ja katseltua sä ajattelet, että no mä otan tosta yhden lonkeron ja kiskot siinä joku napsuun. Ja sullahan alkaa niinku, tiedätkö, juttu luistaa ihan täysin tuntemattomien ihmisten kanssa. Ja siinä niinku tuntee itsensä niin hyväksi ihmiseksi. Ja samalla niinku jotenkin, tiedätkö, rakastaa niinku muita. Et siinä niinku hävii ensinnäkin niinku ajantaju aivan täysin. Tulee sellainen niinku suvaitsevaisuus ja lämpö myös muita kohtaan. Että sä oot niinku sinut itses kanssa. Loppu kevennyksen elkeen, nyt maanikko avittaa. Tyhjentää hyllyin, kassaneiti tapittaa. Olemus kai kamala, aikomukset katalat. Kurkotettiin kuuseen, mut kapsanettiin kataja. Eli metsään mentiin, ja ryminällä tietenkin. Kuupas löysä ruuvit, mutterit ja pieterit. Mut reput on täys, joten ei auta valittaa. GKU kiittää, lähetys takas palaa. Paikallisuutiset livenä, ku sykkösen kulmilta. Mikin takan GKU, sä ennusteit on turhia. Posse ottaa prenkkuu, sato taikka paisto. Kippis ja kulaus, TV-kamerat vaihto. Paikallisuutiset livenä, ku sykkösen kulmilta. Mikin takan GKU, sä ennusteit on turhia. Posse ottaa prenkkuu, sato taikka paisto. Kippis ja kulaus, koko media vaihtoon. Jos siihen vetää niin oikein kunnolla tärpättiä niin, että ihan huppu heiluu, niin siinä tulee sellainen niin filosofinen fiilis. Että hetkinen, nyt on kato semmoinen tilanne, että nämä mun huolet, niin nämä on ihan mitättömiä. Että nämä on niin kosmisessa näkökulmassa, jonka mä tähän nyt, niin siinä on niin kuin, ettei siellä ole mitään. Niin siinä tulee sellainen, että tämä on vaan saamari, tämä on niin upea hetki. Thank you. No niin. Heipä, hiihipit. Sehän oli semmoista hippimusiikkia. No sitä se kyllä oli, joo. Kyllä. Ja niin, mistä ne bändi, että sulla ei näköjään ollut edes tietoa, mikä se on. No ei mulla ollut mitään muuta tietoa kuin bändin nimi ja biisin nimi. Bändin nimi ja biisin, okei. Okay. Joo, Shivas Headband oli tämä yhtye ja Ebenezer-kappale. Ja selvä. Ton enempää tietoa nyt ei heru kulka, että pärjätkää sillä. Okei. Okay. Koska kohta on uutiset ja sitä ennen pitää vielä rykästä joku helvetin hieno kappale, eikö näin? Joo, tasavallan presidentti. Nonni. Lambert Land levyltään vuodelta 72. Osasin loistava. Vähän kertoa enemmän, mutta se Bargain on biisi. Ja sitten uutiset. Ja sitten ja taas. Sitten jatketaan. Jep, humista ja 12 aikaa pitäisi tulla vieraita. Niin ketä ne muuten on? Pitää kaivaa kännykkää tutkia sieltä, mutta hei, sen ehti uutisten aikana. Uutisten jälkeen kerrotaan lisää. No niin. Näinpä näin. Musa. Vyt. I'm dedicated to you.

Yhdysvaltojen entinen ensimmäinen nainen Barbara Bush on kuollut. Asiasta kertoi hänen perheensä tiedotteessa. Barbara Bush kuoli keskiviikkona 92-vuotiaana. Yhdysvaltain entisen suurlähettilään Bruce Orekin ja VR:n neuvottelut Vallilan konepajakiinteistön kaupasta ovat jännittävässä vaiheessa. Tällä hetkellä on epäselvää, päätyykö konepajakompleksi sitä kauan havitelleen Orekin käsiin vai toiselle ostajalle. Orek aloitti loppukesällä 2017 neuvottelut Vallilan konepajakokonaisuuden ostamisesta VR:ltä. Orek on suunnitellut alueelle Train Factory-projektia, johon sisältyisi muun muassa ravintola-, liike- ja toimistotiloja. Hänen mukaansa alue tukisi koko naapurustoa ja kaupunkia. Orek on saanut kilpailijan. VR on kuitenkin saanut kilpailijan ostotarjouksen toiselta ehdokkaalta. Yhtiö ei paljasta, millaisen käyttöön alue valjastetaan, jos se päätyy Orekin kilpailijalle. Tänä keskiviikkona Orek on lähestynyt mediaa dramaattisella tiedotteella, jossa hän kertoo, että neuvottelujen kulku VR:n kanssa on aiheuttanut hänelle karvaan pettymyksen. Orekin mukaan hän oli valmis ottamaan täyden vastuun kiinteistöstä ja sen ympäristöstä. Orek oli myös hyväksynyt VR:n korottaman hinnan. Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt irtisanoa päivähoidon aluepäällikön eilisiltaisessa kokouksessaan tiistaina. Irtisanomiselle listattiin useita syitä lautakunnassa. Päällikkö on muun muassa saanut suullisen huomautuksen siitä, että alaisten kanssa käytyjä kehityskeskusteluja ei ollut dokumentoitu. Asiaan ei liity rikosta. Päivähoidon aluepäällikkö oli myös ylittänyt toimivaltuutensa tilatessaan työnohjausta ja koulutusta työnohjaajilta, joita ei ollut kilpailutettu hankintalain mukaisesti. Päällikkö teki myös lastentarhaa opettajalle määräaikaisen työsopimuksen hallinnollisiin tehtäviin, vaikka toimialalla ei ole lastentarhaopettajia hallinnollisissa tehtävissä. Päälliköllä ei ollut toimivaltaa vakanssin käyttöönottoon eikä siihen liittyneeseen palkankorotukseen. MTV-uutisten vastaavan päätoimittajan paikalta Ylen toimitusjohtajaksi siirtyvää Merja Ylä-Anttila purkaisi ilmassa ollut jännittyneisyyttä julkisen palvelun ja kaupallisen median välillä. Huomenta, Suomessa vierailleen Ylä-Anttilan mielestä Suomi tarvitsee molempia ja niiden kesken voitaisiin tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä. Tässä kuussa julkaistava kannabiskirja haluaa kertoa huumausaineena käytetystä kannabiskasvista ne perusasiat, jotka siitä keskustellakseen tarvitsee tietää. Tulkinnasta riippuen kirja menee aiheeseen myös vähän pidemmälle, sillä siinä muun muassa neuvotaan oikeaoppisesta kannabissätkän käärimisestä ja sen polttamisesta. Kirjan kirjoittaja uskoo, että keskustelu kannabiksen käyttörangaistuksen poistamisesta jatkuu. Kustantamo Kosmoksen pyynnöstä kirjaprojektin aloittanut toimittaja Anton Vanha Majamaa käsittelee kirjassa kiistanalaista, mutta toistuvasti ajankohtaista aihetta tavalla, joka voi tuntua jopa turhan kepeältä. Vanha Majamaa tuntuu olevan sopiva henkilö tekemään uraa uurtavan kirjan. Selkeästi oikean saumaan tämän kuun 20 päiväksi ajoitettu julkaisu kuitenkin osuu, sillä kysymys huumeiden käytön rangaistavuudesta on noussut jälleen mediakeskusteluun. Useita viikkoja sitten kuollut nainen löytyi maanantaina kotoaan Itä-Helsingistä, kertoo Helsingin Uutiset. Nainen oli Helsingin kaupungin kotihoidon asiakas. Sanomalehden mukaan naisen löysi lähialueen kotihoidosta vastaava esimies. Tämä kävi naisen kotona, koska naisen ei ollut saatu yhteyttä. Etelän palvelualueen johtaja Arja Peiponen kertoo STT:lle, että nainen oli hiljattain kotiutettu sairaalahoidosta, mutta tieto siitä ei välttämättä ollut kulkenut kotihoidolle asti. Hän ei kuitenkaan halua tarkentaa, milloin kotiuttaminen tapahtui. Ah! This is the tale of an enchanted land that was never in the same place twice. Näin on. Mitäs siellä oikein et soida ennen kuin me tultiin? Mä en ole ihan varma. Wigwamin luulosairas piti ainakin heti uutisten jälkeen. Häiritteet on kaiku. Noniin. Joo. Niin, luulosairaan jälkeen sitten tuli tehe Orpe. Joo, ja Land of Green Ginger. Selvä. Selvä, tsepp. Ja 12 niitä vierata, vieläkään ei ohittinyt lunttaamaan ketkä, mutta ei kai siihen. Kyllä se sitten tulee sieltä ilmi. Eiköhän. Mitäs seuraavaksi laitetaan soimaan? Taijunta ja äitisä. Ai penteles, hienoa. sen kuinka luomakunta sykki ja hei, sen kuinka vähällä kaiken voi selvittää. Tahtoisin kiittää siitä, että olen saanut turpaa, ja siitä, että minäkin saan vielä joskus vuotta takaisin hiekkaan. Haurauteni on opettanut minut nauttimaan, ilman loppua tuskin pystyisin alkamaan. Ilman loppua tuskin pystyisin alkamaan. Ilman loppua tuskin kukaan pystyy alkamaan. Sitten päättää perustaa ihan uuden tuommoisen virtuaalipalvelun. palvelun näköjään. Toi oli siis 100 kertaa vittu ja joo. Ja eiköhän biisin nimikin tullut selväksi. Mikä ei se ole... oli? haistavittu.com. Okei. Noniin. Noniin. Nyt lyhyestä virsikaa. Nyt mä vittu radios monta kertaa. Joo. Tota mäkään ei todella usein tee, mutta tässä oli tehtävä poikkeus, koska artistin ja kappaleen nimi vaativat sen. Mutta ei kai seuraava väli. No laita on sillä vitu kai Pink Floydi soimaan. No en perkele laita. Mä laitan kohta vitun kovaa ääni. Wearing no. The Inside Out. Jep. Side out.

vitun kova ääni. Kyllä, vaikka nimensä verrattuna aika hiljainen loppujen lopuksi. Kyllä, aika tuommoista letkeitä meininkiä. Mutta niinhän mä sanoin tuossa aiemmin, että soitan sitä. Ja kappale oli siis Betoni viidakossa aikatauluislevyltä. Selvä. Selvä se. Selelele. Sitten kuunnella bändiä, minkä nimeksi olisi ehkä paremmin sopinut, vitun kova ääni. Mutta se nyt on kuitenkin Dekoherense. Mikä? Näin kauniisti lausuttuna. Ja Ode to Joy on biisi. Okei, mutta mä en vieläkään oikein saanut tolkkuun sitä bändin nimestä. Dekoherense. Ai Dekoherense. Joo, siis näin, okay. En tiedä miten lausutaan. No hei, pyydetään ne tyypit tänne lausuun, niin sitten se tulee ihan oikein. Tää on sellaista Puolasta. Okei, no pistetään vaan biisi suimani. Took kindle. But when old death came round on the headman's blade, John looked at it and smiled, because his 100 was made. The head was exhibited on a platter in Rome, but God took the soul from the fire and carried it on home. It won't do. No, it won't do. Näinpä näin. Se oli Dorothy Love Coats. Pyydetäänkö se haastattelu? En mä tiedä. Voisi yrittää, jos jostain ehkä löytyy. Biisi oli siis 99 and a half. Joo. Kuulosti siltä, että ei ollut biisin nauhoitus vuosi kyllä. Ei varmaankaan. Tuosta ei ole kyllä taas vaihteeksi sen enimpää tietoa. Toi on taas harmi. Kyllä. Omistetaan jossain seuraava kappale Dorotille. Turbo Negro ja I've Got Erection. No niin, sehän sopii juuri kuin, no, erektio Dorotille. Heartaches and tears, and in the hustle and bustle no sunshine appears, but you and I have our love always there to remind us, there is a way we can leave all the shadows behind us, for life. Ja sinne tanssahteli Al Martino kappaleellaan Volare. Ihanaa, se meni kaikki Dorotille. Kyllä, joskin kyllä. Tota, siitä tulee helppo haastattelu. Hän on kuollut 16 vuotta sitten. Niin, mutta seuraava haastateltava ei ole kyllä ehtinyt kuolla 16 vuotta se sitten. Hän on vielä hengissä. Joo. Joo. Mutta siihen se vielä 12 minuuttia. Totta, vähän helpompi on puhua. Mutta jatketaan nyt vielä yksi biisi Dorotille. No. Alkoholiksi ja Bottoms Up. Tuon biisin jälkeen ei mitään muuta voi. No ei oikeastaan. Volaren versiointi oli no. Raskasta. Ei nyt lähdetä kehun liikaa, laitetaan musiikkia. Yes, yes, yes, yes, yes, yeah. Back to draw your motherfuckers. Who we got? We got the licks. We got the licks. Got the licks. MCs in 95. MCs in 95. MCs in 95 that think they rock live. MCs in 95. MCs in 95. MCs in 95 that swear they rock live. MCs in 95 they need way more rehearsing. They write they booty lyrics then they add they little cursing. You're not a true hip hop person. Spend a little time with your rhymes and quit making whack verses. To all the niggas from that group with the 90-minute demo sounding just like Snoop. You better resign your ass up out my rhyme zone before I leave you on the ground broke up like pine cones. You're rooting and tooting but ain't did no shooting. While the fresh is hip-hop because your verse is like a wicked witch. Back to cop, the rhyme flows back to kill. To get me out your system takes more than golden seal. Cause I bust so many flows I gotta find my sitting columns. While them seas been going downhill like Olympiads and Slalom's rock bottom. I got them left without no options. While I be housing niggas like they put up for adoption. I rock loaded, I never get promoted. But through the bullshit, my crew stays devoted. While you been busting lyrics about the guns on niggas coded, I'll be standing like a b-boy with both arms folded. But no excuses, I still get the loosest. When Rico's in the house trying to grab the mic, it's useless. So back the fuck up like we told you last time. Cause it's the licks in the house with the 95 rhymes. Carter homies hit some weights. Reminisce about the shows we did in 48 states. Band in the rest when we was on tour with Hoop, Daylight and Quest. We made the crowd say yes. Now it's like fuck, make room. Move your ass out my way, baby, baby. With all these hoes around, clown, why you wanna bang? Let's have a celebration like cool in the gang. I'm ringing all the way back like a punk return. I rock spots and call more shots than Chick Hearn. The only MC I like is Amante. I was drinking Aunties, but Monty with your auntie. The lyric shots from the AKG. When it comes to style of finesse, I'm the epitome. Hit of me, make them all retire. Flyer, higher than a jet, like Steadum on fire. Cross the pain like a runaway train. You don't stop, drop the track now. Watch it flow back to the top. I'm the J-R-O, not J-E-R-U. You know what we came to do. Bottoms up, sup, sup. I bust best with stress, a mess. Don't bring that shit to the west. Cause I bring drama like Jeffrey Dahmer, chopping up MCs with their mama. Oops, I made a funny with the dozens. The oneness who busts rough rhymes for the cousins. Super niggas coming faster than a bullet, leaving over buildings, waving at the children. And don't even trip cause the alcoholic funk don't cease. Bitch, I'm about this piece. to me. Don't take up with no alley cat. They really don't know where it's at. Don't fall or trip on things. Stay away from happenings. You know I've got to worry till you bring your groovy self on home to me. Se muuten oli kirjoitettu olevinaan Ilviksen kappale, mutta en ole ikinä kuullut tollaista Ilviksen ääntä meina. No, oliko se nelivitos? Ei, se oli Nancy Sinatra. Joo. Juu, mutta joo, tämmönen Ilviksen levyltä double feature. Mä veikkaan, toinen puoli oli sitten Nancy ja toinen Elvistä, mutta yhtä kaikki. Aikaa moistaa päättelyä. Näinpä, nyt ollaan niin terävillä, että hyvänen aika sentään sahalta saisi töitä ja heti. Joo. Yksi biisi vielä ennen kuin tulee vieraita kehiin. Ja... Joo, ja sen esittää Maroon Town ja Prince of Peace on biisin nimi. Hitto ei päästy edes arvailemaan. Peace. pelkäs se, että musta tulee alkoholisti, alkoholisti. Ja faija pelkäs se, että musta tulee alkoholisti, alkoholisti. Ja minäkin pelkäsin, joten päätin, ettei musta tuu alkoholistia. Mutta nyt olen alkoholisti, olen kipeä alkoholisti. Olen kipeä ja vittuutunut, olen apea ja suivaantunut siitä, että mokasin. Voit pojat, että mokasin, sillä olen kipeä alkoholisti nykyään. Alkoholisti, vapaa solisti, tunten uudestaan monisti. Hetken vaan loisti, vaan hengen poisti. Juoksu siksi, kysy vielä miksi, pystytkään siksi. Regioni ja sotilas, tänään tapaturma potilas. Puolus ja putkassa, kusin sukassa, housut hukassa. Kilju kunne saa kiljuu, jossa hedelmien illu. Kun maistais peristä pillu, jossa hiiva lillu. Sua rakasta sano, ja saapuu jano. Liitamme kylmä pullo, lihaa sullo. Jee, nyt mulla on taas kivaata, kiitä sivaa. Ja myy sitä härkästä lihaa. Jee, nyt mulla on taas kivaa. Sieltä sitten livenä räjähti silmille meille Hursti. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja biisi oli... Alkoholisti, mikä kai lienee selvää. Selvä. Kyllä, kyllä. Vai onkohan alkoholisti ikinä selvä? Sekin ne on niitä suuria kysymyksiä. Sitten tulee mieleen, että sen takia missä se ekan biisin, kun olin tuossa röökillä ja joku vanha... Kuppe multa kysyi, että missä on lähin baari, mikä on auki. Aika yleistää ja... kaupassa. Joo, mutta ei siinä mitään. Toivottavasti neuvoi nyt baari, mikä on auki tähän aikaan, että ei tule pettymyksiä liikaa. Niin, mutta luulisin hei. Nyt tähän aikaan olisi, mutta niin, lisää tästä meidän päivän vierastamme. Joo, ehkä palaamme. Niin. Kyllä, kyllä. Siihen. Piti olla vähän useampikin, mutta kuten aina, niin ei se nyt mene ihan niin kuin jossain siinä tietyssä jossain telkkariohjelmassa kaiketin. Mä en katso telkkari, niin. En tiedä, mä en katso telkkari, vaikka mulla on telkkari. Mä en ole yhtään jaksoa nähnyt, että niin kuin sinällään mä en tiedä, jos olisi välillä mennytkin niin kuin siinä sarjassa, koska... Siis pitäisi mennä totta tavoitteeksi tsiikaa sitä yksi jakso. Mä oon kattonut sitä vähän aikaa, se oli kyllä kai, tosi huono. Kai se olisi jossain otsikoissa, jos siellä olisi jotain tapahtunut, että kaikki on niin kuin mennyt aika sujuvasti. Ei ole vedetty ketään niin kuin paskalööppeihin. No tuli niin. Joku, kyllä ja siitäpä päästiinkin kuule juuri tähän, että mistäs paskalööpeistä sut löytää? Jaa. Kerrohan nyt enemmän no, itsestäsi on, muuta tota, kuin toi alkkaribiisi. Muun muassa on kuvattu, mua haluttiin kuvata köyhää. Niin on semmoinen story tuo se itse presidentti Tarja Halonen kävi katsoa sitä, noin kuvia siitä. Ne halusi kuvata köyhää ja siinä mukana oli semmoinen story, vähän niin kuin elämästory. Ja siitä sai 300 massia, että mä olin ihan olin. No, mikä ettei? Sitten mä oon ollut paha pieti. Vankilalehen kannessa. Mulla oli semmoinen taidenäyttely, että hösis pistää hössileksi. Okei. Okay. Siinkin oli vähän tällaista tarinaa, että joo. Siinä on näitä spektejä. No niin. Kerro nyt lisää niistä tarinoista, hyvänen aika, kun pääsit aloittaa. Joo. Vähän edes jotain. Tarina no, kertoo sitä, että kutkuttaa. Niin kuin tuolla Kannelmäessä tuli pyörittyä tuo nuoruusaika, että huumeet oli lähellä sydäntä ja kaikki muukin ihme rähinöiti ja paha aiheuttaminen ja kaikki muu. Ja se päättyi melkein siihen, että päässyt himas niin hakemaan kamaa. Mä asuin silloin jossain Mikkolassa. Mutsi oli bungannut mulle... Niin kuin, kämpän sieltä, että mä en niinku lähde niinku pyöri kalliossa ja tuolla, että en käytä huumeita, mutta hyvin nopea sieltä pääsi bussilla ja lähetti mulle sitten kirje, että hakeudu hoitoon. Ja mä sain taas kuningas idea, että mä en mitään hoitoa tarvitse, mä menen sen hänelle kertoa. Niin hän kertoi mulle muutamia asioita, mitä mä olin tehnyt, mitä mä en muistanut. Että mä olin murtautunut mun mummolle, pöllinyt pillereitä sieltä. Sitten mä olin käynyt vedoilla siellä mutsin luo vessassa. Ja se räkinyt sen naamaa, potkinut postilaatikot pois pihalta. Mutta siinä vaiheessa, kun se kertoi mulle, että mä en ollut tunnistanut mun omia siskoja, kun ne oli tullut vastaan. Se sai mut tuntea jotain niin kuin pitkästä aikaa. Ja se oli niin kuin suru. Että se ei ollut enää vihaa, mikä normaalisti oli koko ajan päällä. Että se oli suru. Ja se sai mulle niinku kyyneleet silmiin. Mun nuorempi sisko oli mennyt itkeestä mun toiselle siskolle. Sitten mä menin himaan kuuntelemaan 8 tunniksi kornia, pehmittää päätä, palasin. Sitten mutsi piti puhelinta, soitettiin katkolle, mutsi piti puhelinta ylpeänä itsekeskeisenä kusipäänä. Niin mä makasin maassa ja naama valkoisen, mutsi piti puhelinta mun naamalla. Ja mä sanoin, että mä tarvin apua. Sen jälkeen on helpottunut. No hyvä, aika niin. Diippejä tarinaa kuulee. Aika, en muista kuulee, niin meidän haastattelussa noin oikeasti joku kertoo syvillä vesillä mennään, sanotaan näin. No mut joo, eihän se elämä ole aina semmoista. Ei olekaan, niin mutta hienoa ja mahtavaa. Uskaltaa sitten sanoa niin noin suoraan, vaikka radios ollaankin, että täällä. No näinpä. Mut joo, on hei, arvon tarkoitus, vesissä. Miksi mä ryven näissä niin kuin tänä päivänäkin, tai tavallaan haluan tuoda näitä julki, on se, että kuka tahansa, mistä tahansa aineesta tai niin kuin rodusta tai sukupuolisesta mieltymyksestä tai mistä tahansa, niin voi päästä irti siitä huumeongelmasta. Kyllä, hei oikeasti. Nyt arvostan erittäin suuresti. Toi on erittäin loistava, kannustava. Niin, otit puheesta aiemmin vielä siitä, että sä heität jotain tuommoista live-heittoa niin kuin tuolla Piritorille tossa noin, että sulla on joku pikku ämyri tuossa roikkumassa näin. Mä oon muuten kerran nähnyt sut viime talvena kiin, mielestäni. Oli radiolle tulossa, niin sä olit räppäämässä tossa Kurvin Metriksen. Oli vielä kylmä. Siitä sait pisteet. Vaikka mä kävelin ohi vaan luurit korville, että mä jäänyt kuuntelemaan, kun oli kiire. Tiedätkö, miksi mä aina siinä ulkona? No. HSL ei kuule tuen mun lyriikoa, että mä en saa olla siellä sisään. Steven heittää ulos. Niin. Kerran ne on kantanut mut siitä Piritoriltakin pois. No okei. Okay. No niin, tosta tulee jo siitä hyvät spektit, kun mä painan 185 kiloa. Niin mä olen viittinyt ottaa puhetta sitä, että sä oot aika isokokoinen jämä. Että joo, järjenkokoinen kaveri. Se on arvostettavaa, että kantaa. Sitten mulla on sellainen, että siitä on, se vaatii aika monta steveä. Ja samalla mä räppäsin sellaista biisiä kuin Apina, mikä voitaisiin soittaa okei, löytyykö sit tää? Löytyy. No tossahan niin, toi no, nythän me saadaan. Siinä on sit petki tyhjää sit, kun se loppuu, että mä en osannut ottaa sitä pois. No okay. Mutta ei se mitään, eiköhän se huomata siinä vaiheessa, mutta toihan nyt on pakko kuunnella, okay, koska hei, on niin loistava juttu tuon pohjalta. Makea asia, saatiin tähänkin kappaleeseen. Näin on. Erittäin loistava Apina kehi. Et sä saanut tarpeeksi vartion hommista, saatana. Täällä päät vielä yöllä runkkaan. Kaikessa rauhassa aiheuttaa pelkoa, kato kuvassa, saa siitä palkkaa. Ja kuunnelkaa tarkkaan, ei sua ihmisarvossa pidä. Sano katsoessa, että kansan kermaa, missä joku on tuulannut spermaa. Raiskaa, pamputtaa, nöyryttää, niin henkisesti satuttaa. Näkee, niin alkaa heti pätee. Ja mitä mä teen tän biisin? Jos hengen veisin, niille valtaa taas siirsin. Valtuutettuja meidän palvelijoita. Jos ei olla toisin ajattelijoita tai yhteiskunnassa arvota noita. Mut eiköhän koita päivä, jolloin jengi hermostuu. Mellakoimaan jopa innostuu. Silloin valta vartioihin väkisinkin kohdistuu. Uusi uljas luonto paljastuu, kasvu valjastuu. Ja mättänevät paljastuu. Apina näkee. Apina tekee. Kahva apina kontrolloi sua. Apina näkee. Apina tekee. Kahva apina kontrolloi sua. Kysy itseltäsi, kuka luo sun utopia. Meillä ei oo tahto eikä ideologia. Tukipilarit ku Pisan tornit, ihan ne on korni niinku purkapoppi. Vartijatka ei me takas oppii. Ne kävelee vapaana, hiipii selän takana. Kohta koko kansa kattoo tätä, kädet sidottuna. Saatulta keppi yhteiskunnan, sitten köyhät maksaa lunnaat ja kysyy kuka? Vapaus meinaa sitä, et on vara maksaa laskut. Hyvinvointi yhteiskunta pelkkä sanan lasku. 3 S mistä rahat haisema. Keltaiselle lehdistölle pyrki sanoo jotain asevaa. Mieliala synkkä niinku lukis krimisatuja. Harmaata niinku Itä-Pasilan kaduilla. Tukipilareista tehty labyrintti, josta on yksi reitti ulos tai muuten. Sun osoite on laitos. Kaksi sanaa, nouse kapina. Älä ole poliittinen lemmikki. Apina saada. Apina näkee. Apina tekee. Vahva apina kontrolloi sua. Apina näkee. Apina tekee. Kahva apina kontrolloi sua. G4S turvatiimi Securitas. Siinä on muutama, jotka kadunkulkija suusta sähättää kuin kirosana. Ei oi saatana. Israeli oma Gestapo G4S. Väitteiden mukaan kirjoittanut ja tappanut satoja. Noi hullut vartioimas täällä ostareita. Pumpattu lihapää, kansanvartija. Tää on noiden villi länsi ja joka kulos vahtaamas. Kirjekurssi sheriffi, pidä pappu piilos, lopeta töniminen. Toi kaasu ei auta, kun kohtaa raivoisa lauma. Silloin raiterin hakkaamista saatu, vallan tunne on vaan tunne muisto. En mä sun suojatyöhön puuttus muuten, mut näkeehän sen sun käytöksestä ja silmistä. Et pitäis päästä patkoimaan patukalla ihmistä. Tol kaverilla on ovensa rannan sosiaaliset kyvyt ja testosteroni kun teini pojilla. Piston jälki pakarois kun Piritori pokilla. Suomen joka kilometrille on jo oma vartija. Yksityiset firmat ottamas maan haltu katu kerralla. Natsisaksan tyyli, joka talo vielä oma ilmiantaja. Onks sulla ase? Haista vittu! Onks sulla ase? Haista vittu! Onks sulla ase? Haista vittu! Nonni. Okei. Okay. Sellainen pläjäys. Kyllä, kyllä. Se oli opina siis tämä. Joo. Tässäkin oli sanomaa tarkoituksen niin kuin takana, että meillä oli semmoinen projekti kuin PA vastaa. Siinä oli pari nää frendiä. Toi hyvä muija ja sitten yksi tuollainen kuin Holisti, räppäri, nykyään meidän French Connection, koska asuu Ranskassa. Mutta tarkoitus oli saada ihmisiä kuvaamaan, kun näkee tuota vartijaväkivaltaa. Ja me kuljettiin tuo kadulle ja haastateltiin ihmisiä sun muuta. Sitten aika paljon saatiin, niin kuin, että vartijat käyttäytyy siis tosi huonosti. Todellakin. Ja me itsekin kävi sellainen tilanne tuossa Hertsikan asemalla, että kaveri oli kaivamassa pamppua esiin ja siinä oli yksi saamassa osumaan, niin kuvattiin, niin se loppui siihen. Niin. Siihen se yleensä tekee. Joo, mulla kävi vähän toisipäin itiksessä tuosta annoin. Mä olin kuvaamassa niitä stevareita, kun oli jotain vähän pahoja tekemässä, niin ne hyökkäs mun kimppuun. Ei vittu. No ei siinä. Siinä meni sitten todistusaineisto vähän mäsäksi. Mä sain pikkusen osumaan asfalttiin tai siihen pintaan. Mä olin, että mä oon menossa metroon. Joo, et sä mihinkään metroon. Mä olin, että no, perkele, mulla on dösät sitten. Mä hyppään tuohon seuraavaan dösät. Haistakaapa te tuosta keskisormesta. Ei ne sinne dösää tullut perään, mutta kyllä ne oli vähän sen näköisiä, että olisi ollut taaseri tai ase tai jotain, ne olisi läväyttänyt salettiin mua naamariin. Mm. On ne niin, iloisia veijereitä. Kyllä, ne on sellaisia kavereita, että en päästäisi himaani, mutta eipä siitä. Joo, joo. Pitäisikö vähän keventää tunnelmaa? Kyllä, nyt rupeaa menemään niin syville vesille. Sieltä löytyy sellainen biisi kuin Suurin runkkari. Joo. Kyllä, niin kuin haastatteluaika on mennyt 11 minuuttia ja tämä ruvetaan mennä ja tuommoisiin. Ei saatan, nyt ollaan aika syville, mutta Suurin runkkari. Okei, okay, pohjustappas vähän nyt tätä biisiä. Tämä on niin aika henkilökohtainen biisi. Ai jaa. No niin, eli taas takaisin heti näin. Jep. Mutta aihe on kevyempi. Okei. Kertoo biisi niinku tarvittavan vai haluat? Nimi kertoo aika paljon ja mä luulen, että nämä riimit sitten vähän enemmän. No niin, eli mennään näillä. No näin. Jos jää kysyttävää, niin palataan biisin jälkeen asiaan. Okei. Ja tilatkaa sitten kalaa, jos ei muuten. Päivästä toiseen, runkaa runkaan, sillä tunteita dumpaan dumpaan, eikä vaihda lakanoita punkkaan punkkaan, kunne seksyltä dunkaa dunkaa, hikeä maistelen, pornoa katselen, varti päästä on valmis, uuteen varviin, oikeesti pillua tarviin, mulle kelpaa nainen varmin, penistä inee, sit kikee, uudet tällit ja housuun mällit. päivästä toiseen ruuhkaan ruuhkaan, sillä tunteita dumppaan dumppaan, enkä vaihda lakanoita puukkaan puukkaan, kun ne seksyltä dunkkaa dunkkaa. Enkä tiedä, onko homo, väli kiinnostaa joka kolo, siitä tulee saunassa olo, nolo, ja kun himoissa himassa peniksen rasvaan, siitä häpeän tunne vaan kasvaa, kohta alan jumalan kaa seksin, seksin, seksin. Päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen. Mä päivästä toiseen, runkaan runkaan, sillä tunteita dumpaan dumpaan, eikä vaihda lakanoita punkkaan punkkaan, kun ne seksyltä dunkkaa dunkkaa, yeah. Kuorin meen, jos sossu maksaa, suunnittelen mun munan tatskan. Ja nyt haluun teidän mua lyövän, jotta saan taas nousuun kyrvän. Ja sit mä kakkaan housuun, jotta pääsen taas uuteen nousuun. Päivästä toiseen runkkaan runkkaan, sillä tunteita dumppaan dumppaan. Eikä vaihda lakanoita punkkaan punkkaan, kun ne seksyltä dunkkaan dunkkaan, yeah. Nyt täytyy sanoa, että toi on kyllä väteitän funkki, mitä tässä on kuultu pitkään aikaa. Saanko sitä lähettää radiosta tällaista tavaraa? No se lähti jo. Se meni jo. Meni. Livenä kuule. No can do. Nyt ei onko siellä enää ketään? Onko siellä enää ketään? Mä vähän veikkaan, että ne taas ajaa saakeli viimeisetkin kuuntelijat kolari. Joo, mennään kerälle tuolta lyhtytolpista niin kuin jäänteitä. Mm. Ehkäpä. Tai tuku antenniradiossa. Yleensä vaan autossa tuppaa nykyään semmoinen ole. Joo. Pitää kieltää sen lähiradion kuunteleminen autossa. Niin ainakin silloin, kun tulee jotain tämmöistä, sanoisinko tätä arveluttavaksi materiaaliksi. Tai eihän mä sano, koska mä vaan soitan, mitä täältä tulee vastaan, niin. Tässäkin on vähän sellainen ikävämpi tarina takana, että aika kauan saanut viettää aikaa yksin. Just sen takia, kun mä satutin mun tyttöystävää, sillä niin kuin tavallaan pakotti seksiin, niin mulle jäi sitten sellainen, tiedätkö, että sellainen, mä en pystynyt, että viimeksi kun sai pesää, niin mä vittu vedin takapäin. Sitten mä joudun leikkiä siinä niin kuin huonevetoa jalassa, että se tuntui niin pahalta. Sitten musta tuntui niin pahalta edes ihmisten läheisyys, jos joku kulki mun takaa, mä sain kylmiä väreitä, kun mä lopetin tämän doopikäytön. Niin kuin monta vuotta saanut käsitellä tätä ja pyydellä ihmisiltä, niin kuin lähettänyt sille muillekin kirjeen ja pyytänyt anteeksi, käsitellyt näitä asioita, niin on pystynyt sietämään sitä yksinäisyyttä. Sitten ja toinen, mikä mulla on, mä uskon niin kuin Jumalaan, mutta en tiedä, että sä ehkä tähän Raamattuun tai näihin, että mulle riittää, että mä tunnen yhteyttä siihen Jumalaan. Mitä sä sanoit, herkisty, niin herkistikö se sitten, kun sä lopetit doping käytön, niin tekikö se sitten sut sillä lailla herkäksi? No joo, kyllä se sieltä tavallaan kaiken opettelee uudestaan, kaikki tunteet alkoi tulee, viha on ollut sellainen iso asia, mitä ei joutunut käsitellä. Niin, sen koska on pakannut. Se oli tavallaan semmoinen tunteiden pyörämyrsky, mikä vaan niin kuin oli, ja viha oli ainoa tunne, mutta sitten kun mä oon käynyt terapioita sun muita, puhunut ihmisten kanssa, itse tutkiskellut, siellä on paljon niin kuin muita tunteita, hylkäämisen pelkoa, surua, tuskaa, ihan kaikkea. Niin kuin. Kyllä. Tästä voitaisiin mennä seuraavaan biisiin. No, nyt oli taas niin diippis oikeasti. Että seuraava biisikin olisi aika diippis, on Vihalla suutelen. No okei. Okay. No. All right. Kerro no, siitä jotain ihmeessä. Juu, vähän. Vai kuunnellaan biisi eka? Se oli aika paljon alustus siihen. Okei, eli kuunnellaan biisi. Näin tehdään. Vihalla suutelen. Mä vihalla suutelen. Vihalla suutelen. Voima, josta pidän. Voima, joka pitää mut pelossa. Auttoko pimeydessä pysymään elossa? Elossa. Elossa. Vihani syö lihani. Hetkessä valtaa sydämeni. Kylmä kuumaa. Hetken huumaa. Johon unohtuu ajatus, alkaa toiminta. Pahimpana murhaa. Ihan turhaa. Viattoman lapsen, kun niitä pelkään. Kiltti tukille, saatanasti selkää. Väkivaltaa, joka ratkaisee kaiken. Voima, josta pidän. Voima, joka pitää mut pelossa. Auttoko pimeydessä pysymään elossa? Elossa. Elossa. Poistu mun kehosta. Jumala auttaa, antaa rauhaa. Kunnes silmäni suljen, yöllä mummoni paloittelevani luulen, herätyskello kuulen, saan tilaisuuden jälleen uuden, menettää pinnaa, joutua taposta linnaan. Vihalla suutelen, mä vihalla suutelen. Tunteiden tilalla hurja pyörre myrsky. Aika ottaa taas jokin myrkky. Jotta voi tehdä pahaa. Jotta saa rahaa. Aita vapua saat. Fuck. Uhu. Vihani syö lihani. Kosketa toista. Enää en voi. Voimakkuus sen lopulta taas toi. Ja häpeä päässä soi. Voi voi raukkaa. Ja vainot lopulta päälle paukkaa. Eikä kukaan osaa auttaa. Vaan karttaa. Jos silmiin katsoa ees malttaa. Vihalla suutelen. Mä vihalla suutelen. Voima, josta pidän. Voima, joka pitää mut pelossa. Auttako pimeydessä pysymään elossa? Elossa. Elossa. Elossa. No mutta, siistiä. Pitkästä aikaa saada live-räppiä meidän ohjelmaamme. Kyllä, kyllä. Liveen kuuluu noin mokat varmaan. Todellakin. No, kuka ei huomannut. Tämä on underground-rumina. Meitsi meni vähän tunteeseen. No, ei se haittaa. Niin, kuka on huomannut, kun on jo kaikki valmiiksi ajanut kollariin tuossa aikaisemman biisin kohdalla. Et sinänsä, ehkä meillä on vielä yksi kuuntelija, sekin on umpikuuro. Niin, tai... No, joo. Seppi. Joo. Seppo on viileä. Mitä taas puhuu? Pitäisikö vielä laittaa vaan sille Sepille, saatana? Seppo on viileä, lips. Mut hei! Sen lisäksi meiltä löytyisi bändi. Niin, niin hei, siitä onkin kuule kerrottavaa. Onko se soittanut noita biittejä vai, tai jossain biiseissä selvästi kuuli, että siellä on ollut bändi, mitä kuunneltiin. Aa, näissä vai biiteissä. Niin. No, ne on varmaan aitoja soittimia vaan. Niin, eli... No ei se bändiä tarvitse, jonkun joka osaa soittaa niitä. Niin, pari kaveri, jotka, joilla pysyy jonkunnäköiset soittimet. Kerro ihmeessä. Joo, bändi nimeltä Kovan luokan kuumotus. Okei, toi kuulostaa hyvältä toi nimi. No nimihän tuli siitä, kun meillä oli eka keikka. Kaveri oli yhdyshenkilönä tänne, me olimme semmoiseen päihdepaikkaan menossa esiintyä, niin se kuumotti meitä, että mikä vittu teidän nimi on. Se soitti sille varmaan monta kertaa viikossa. Sitten se sanoi lopulta, että vittu Kovan luokan kuumotus. Jälleen kerran. Toi on ihan aika hyvä nimivalinta. Ja niin kuin, se on niin kuin tilanteet kohtaavat, niin löytyy ne parhaat bändin nimet oikeastaan silleen. Eikä silleen, että miettii mikä se bändin nimi on. Silloin niin, tulee vaan paljon huonoja vaihtoehtoja. Ihan totta. Joo. Näin. Ei siitä tarvitse pitää, kunhan sitä saa lisää. Näin on. Mut hei, nyt sitten toi Kovan luokan kuumotus, niin se on täällä kyllä unknown artist ja sitten on track 1 ja track 2. Pitääkö siellä tarpoa joku vaan? Niin, niin, arvotaanko sitten seuraava kappale? Ykkönen, kakkonen vai nelonen? Laitetaan ykkösellä hyvä lähteä. Ykkösellä on hyvä lähteä aina kyllä. Joo, polkaistaan se. Thank you. katsoimassa makava raato. Juoksin paniikissa pako, menin himaan, menin tiloihin, tutustuin omiin pelkoihin. Tein sinun kaupat niiden kanssa ja jatkoin pärjien kyllästämään matkaan. Ja päässäni avautuvat chagrat ja minä toistin mandrat. Tiesin, et ollaan vaarallisilla vesillä, kun toinen persoonani alkoi olemaan esillä. Puhui kielillä, lippasin, tuntui, että aivoneste uloskippasin. Mut se oli kiva pakollinen vaihe, itse suggestio, mielen taide. Kun kuulin päässä ääniä, ne joo paskaa, niin mun korvis paluu ektoplasmaa. Ei sit tarvi pitää kuva, sitä saa lisää. Ei sit tarvi pitää kuva, sitä saa lisää. Ei sit tarvi pitää kuva, sitä saa lisää. Lisää, lisää. Skitsofrenia, psykedelia, mieli leviää, keho jää. Mikä olo on tää? Tajunta suunnaton, teko kunniaton, tappo on. Sakko, lappo, nappiin sahti, jakaudun kahti, hippi hoppi, tiloista taas toppi ja sehän mulle soppi. Vastaan soti, miss on koti, sarvikon on valen, punainen kuttu puuhis. Kuollut ruumis, uneks luulis, jos ei sate laulava kuulis. Psykoosi vajo, mieli hajo, itse luraa pää sano, sitä pitää varo. Avaruuteen kato, kuuti jos laho, keiloni ilmestyy, penis jäävetty, äiti ihmetty, värit valoiks liittyy, kun juokset pitkin rautasta niittyy. Tapan, tapan, päässä lakan, oman tavan, säihkyvän lavan. Oranssi satu, kinuskin maku, tango on haku. Soke koke pimeän, sut nimeän, ääneks kimeän. Reunat lipeän, tipun kipuun, työnnän kaiken sivuun. Jumalan kippuun, Jumalan kippuun. Jumalan kippuun, kukki lisää, ihmestä lisää. Mä työnny ulkoon sisään. Ei sit tarvi pitää kuva, sitä saa lisää. Ei sit tarvi pitää kuva, sitä saa lisää. Ei sit tarvi pitää kuva, sitä saa lisää. Ei sit tarvi pitää kuva, sitä saa lisää. Lisää, lisää. Heti tapahtuma valtavasti energiaa. Otin yhteyttä kuolleisiin, käytin mustaa magiaa. Kyseenalaistin moraalisääntöni. Ja tämä oli täydellinen. Pari viikon putken samoin silmin killis. Kaita filmi, jota on progressiivinen prosessi. Pelko heittää bensa liekkeihin. Itteni pahin vastustaja, itteni pyöveli. Noida kehä syöveri, tää on synkkä. Kun lentopallo liian kaks käsi tynkä. Kolmas kerta kuulemma tode sanoo. Ja tunnelin päähän ilmestyy valo. Koitin hakea tukea kaverit, päädyin johon puhelimeen. Halo, halo, halo, erityjä arpa. Pakko yksi skarppa, toivo elää. Joutuis itteeni tappaa, vaikka välikuolema vois nappaa. Kun varkaa ei yöllä ja jos seuraa tilastoon, niin tulosoitto tulee työllä. Nyt vaan pitää kytä tätä pirun peltoa. Yytsi tähti vyötä, pupillit kun keittolevyt. Vaatimukset rajoitus toivotuksi, hyvää yötä. Mut ei anna nukkuu Matti vaan psyyken myötä. Ei sit tarvi pitää kuva, sitä saa lisää. Ei sit tarvi pitää kuva, sitä saa lisää. Lisää, lisää, lisää, lisää. Sitä saa lisää. Oottis te ehkä jos kuunnellut myöhempään notkeita rottaa tämän orkesterin. Joo, tuli ihan sellainen. Pahalla tuli näystämättä hieman mieleen. Mä otan toi ihan kunnia-osoituksena. Joo, no, mutta niin se oli tarkoituskin, sanotaan näin, koska biisi oli mahtava. Kyllä. Tuli vaan väistämättömiä mielenyhtymiä jotenkin. Todellakin niin joihinkin. Mutta sanotaan, että ne ehkä lähti kyllä siitä Public Enemystä. Joo. Kuitenkin, periaatteessa. Hieno biisi. Kyllä, kiitos, kyllä. Kiitos. Täytyy myöntää, että... Joo, milloin nämä oli tehty? Mitä tästä olisi 5-6 vuotta? Löytyy kyllä YouTubesta ja meillä on Jontikaa video nimeltä Alkoholisti. Jos ei muista biisi tai bändin nimeä, niin voi aina kirjoittaa YouTubeen Alkoholisti. Ja Jontti. Saada yhdistettyä kerrankin sitten niin kuin Jontti ja Alkoholisti tuohon samaan. No. No hei, biisin nimi. En mä nyt väittänyt, että Jontti mikään holisti on. Minä ehkä olen enempikin, mutta se on taas ihan sivuseikka. Mehän kuulutaan nykyään Jontin kanssa Kallion raittiusseuraan. Niin. Noniin. Mä tiesin, että Jontti on raittimpi kuin mä. Kyllä. Niin. Että raittius sanoman puolesta. Joo. Ja niin. Vaikka ei täysin itse sitä edusteta, niin silti arvostaa sitä aina yhtä paljon. Kyllä, että noin hienolla meiningillä, kun se heitetään, niin kyllä se taitaa kuule mennä ihan juniorien kaaliin paremmin kuin tämmöiseen vanhaan lahonneeseen palloon. On vähän sama kuin nämä mielenterveysongelmat, että kaikilla on pelkoa vihaa jossain suhteessa. Mutta sitten kun se muuttuu sellaiseksi, että se vaikuttaa elämään tai niinku haittaa elämää, siinä vaiheessa se on niinku se on niinku mielenterveysongelma. Ja samahan se on niinku huume- tai alkoholiongelma, että siinä vaiheessa, kun se haittaa elämää ja sä et pysty elämään, että se huume on se korkeampi voima, niin siinä vaiheessa se on niinku addiktiota. Jep, näin on. Jos se ohjaa tästä sun tekemistäsi ja elämääsi, niin tästä voitaisiin mennä mun mielenterveysongelmiin sitten. Selvä. Ups. Pitäisi löytää jos sä haluat siellä niistä puhua, niin anna palaa oikeasti. No niin, onhan meillä vajaa puoli tuntia vielä. Oh. Mutta mulla on yksi biisi, mikä kertoo sitä aika hyvin, jos se löytyy vaan sieltä. Mm-hmm. Se on niitä bändibiisejä, olisiko se trakki kaksit? Tai trakki kolme. Pystyykö sitä arpoa yhtään? Kolmosta tässä ei ole, kun tässä on sitten no joku niin, ei se ole helppo arvot. Niin, on kakkonen, track 2 ja track 4 ja sitten on evita. Onko löytyykö sieltä sellaista biisiä, kun katsot se mun mieleen? Ei. Okay. Se on sitten varmaan track 2, kokeillaan. Testata. No niin. Joo. No mut jos ei se ole se biisi, niin annetaanko silti tulla? Silti. Annetaan silti tulla. Kyllä, kyllä. Näin tehdään. Katot sä mun mieleen, siellä on kaikki mennyt pieleen. Pimeys, jota se on joutunut nieleen, teki mulle puolen hirveen. Sohval istun, pidätän himoa, leikata veitsel mun omaa ihoa. En halus keittiö veitsiä pelkää, elän veren himoist päivää. Yritän nukkuu päikkärit, mun pakkoajetun sävärit ei anna rauhaa. Patjast kai joku hyökkää, juokse vessaan nyökkää. Kaapis vaani pinheadin, miksen tajunnut sitä heti. Alkaa olla kiire, ikkuna sulkee, ettei Dracula pystyisi tuspana kulkee. Hetkes tajuu, tää ei oo totta, sit kela alkaa jotta. Hullus ei pääsis unohtuu munani mätänee, ajatus etenee, ala sitä tarkastelee. Väri outo, liian tumma, olo tosi kumma. Ihon alla ötökkä liikkuu, tunnet haluun jo kattoon kiikku. En uskalla silmiin sulkee, henki viel kulkee. Sydän sammuu jos silmät sulkeutuu. Katot sä mun mieleen, siellä on kaikki mennyt pieleen. Pimeys, jota se on joutunut nieleen, teki mulle puolen hirveen. Tätä tunnetta ei yksin kestä, kuka vois mut synnistä pestä. Äänet toistelen, et häpee, häpee, vitun oma tunto taas pätee. Tuska saa mut toimii, viha siihen antaa voimii. Ulos rappuun kädessä joku puutikku. Nyt ne olennot tippu, jahtaan ja laitan nippu. Koskaan ne pääse niiden kimppuun. Ne katolle karkas kämppään takas. Ne ulkoroskisessa olen ala polttopommi kyäile. Uhkaisin heittää sovan raasin mun ome peittää. Pelko päälle heittää, nyt mulla keittää. Alan kyttien nimeä kimittää, naapurille tiedon välittää. Täällä poliisi, avattu olisi. Ne sisä kuisi, paikat kollasi ja jatkakaa kuittasi. Katot sä mun mieleen, siellä on kaikki mennyt pieleen. Pimeys, jota se on joutunut nieleen, teki mulle puolen hirveen. Onks se toisenaan ajatuksia ulos, se on tunteiden tulos. Sairasta kun mun veri on kotosi maailmas nimeltä eri. Onko mun elämän tehtävä tehdä pommi ydin räjähtävä? Lähin sukulomalle lähettää, sit enää Suomeen näekään. Voi et tunteisi kuolekaan, mut en saa elämästä lakkaa. Kaikki täällä tappaa, kulta ovet mun pääs sulkeutuu. Kun paska annoin, niin taas kulkeutuu. Täydellisen sairas, se mua vaivas. Jäljellä psykoosi, tuoma taivas. Piirän ihooni, nauran laulan. Poikki leikkaan mun kaulan. Anteeks, anteeks, anteeks, anteeks. Sellainen pläjäys. Kyllä. Kieltämättä aika vaikuttava. Erittäin hienoa soitanta. Tuli välillä ja mieleen. Ja laulaa. Muuten... Tai kerrantaa, sanotaanko näin, että tämä puhuu aika syvistä tunteistakin. Riimittely oli kyllä aika kans erittäin. Niin kuin oli puhetta aikaisemmin. Mutta oliko tuossa tarkoituksella tuommoinen Fun Love Criminals -fiilis tuossa soitannassa? Mä en tiedä, mitä ne muusikot on hakenut, mutta mun mielestä pirun kaunista. Kyllä. Niin hei, sitä mun piti kysyä, että kerro siitä bändistä vähän enemmän. Joo. Okei, mä voisin lähteä orkesteri ihan tästä. Kyseessä. Lähteä ihan tästä. Meitä oli iltaa istumassa. Siinä oli sattumoisin niin basisti, rumpali ja kitaristi. Ja mä olin jonkun aikaa harrastanut tätä räppiä. Ja kaikki puhuu siitä, että mitä ihanaa on soittaa. Sitten mä sanoin, että hei, meillähän on bändi. Sitten mä rakastuin yhteen tyttöön nimeltä Evita koulussa. Mä olin puutarhalan koulussa tuolla Hämeenlinnassa. Niin mä kirjoitin siitä biisin. Täällä näkyykin se. Joo, mennään kohti siitä, Nyt pitää tulla just se tarina ennen sitä biisiä. Sitten pinin kolmekymppiset. Mä vuokrasin sellaisen trooppisen puutarhan. Esiinnyttiin siellä ekaa kertaa. Tyttö ei tullut paikalle. Ei. mutta oli silti ihan vitu siisti. Eikä mä muista sen jännityksen tunteen. Sitten kun sain mikin kouraan, niin mä tajun, mistä tuli sen kaikki välispiikit ja kaikki, mutta sen menettää ja itsensä, ei tarvitse ajatella mitään. Sä oot yhteydessä, en tiedä mihinkin, mutta johonkin. Se on siisti. Kyllä. Joo, jotain itseänsä suurempaa. Niin. Sen lisäksi tuohon kuuluu pari räppäriä muutakin, just tää Holisti ja sit Allan, joka on julkaissut sellaisen levyn kuin Hipit vanhemmat, Angervo Petäjä. Okei. Okay. Suosittelen. Hipit vanhemmat, Angervo Petäjä. Sanot terveisiä, että tulee vaikka haastatteluun, jos tuntuu. Joo, sen piti tulla tänään, peru. Okei. Okay. Viime hetkellä. No, mutta onhan perun reissut on tunnettu ja täällä tota lähiradiolla. Kyllä. Jengi aina menee peru. Miten niillä on varaa tollaiseen, hyvänä aikaisentä? Se on se vuoristoilma siellä varmaan, mikä on. Niin varmasti, kyllä. Ei ole semmoista katupölyä niin kuin täällä keväisin. Ei puhuta siitä. Ei helvetissä. Se on kesäinen biisi se Evita. Pitäisikö siihen siirtyä? No, kyllä joo. Juu. Oliko se niin, tämä tarina tässä vai nyt vielä tämmöinen viimeinen päivä? No nyt me ollaan palattu takaisin yhteen, että meillä oli pieni taukotus. Ja nyt olisi tarkoitus saada keikkaa, että huomio, ketkä haluaa meidät keikalle, ottakaa ihmeessä yhteyttä. Niin, kerrot vielä, että mihin hei. Vähän niin kuin jotain yhteistietoa itsestäsi, että Hursti. Ai puhelinnumero. Ei laita niin liian. Siis mistä saa niin kuin ottaa linkkiä? Niin, e-maili. Niin, joku e-maili osoite tai vastaava. No mä lähtisin tuohon, että Tai sitten perustaa joku helvetin sivu, missä on. No mä pistän. Meillä on sivu, Facebook-sivu, että sinne varmaan. Nonni, kerro. Kovan luokan kuumotus. Nonni, kovan luokan kuumotus Facebookissa. Niin. Siinä. Ja sitä kautta saa sitten näihin kavereiden yhteyden ja keikkaa. Joo. Kyllä. Ostakaa pupsirdiä. Se on myynnissä. Okei. Okay. No mutta okei, oliko tuosta Evitasta vielä lisää tuohon, nyt olisi se biisi sitten tarjolla. Biisi kertoo aika paljon Evitasta. All right. Jälleen kerran, annetaan biisin. Ja livenä. Ja livenä, joo. Nonni. Jos sä saisit, jos sä saisit, sydämen. Mun sydämessä on tilaa, tehäks yhdessä jotain kivaa. Maailma ihkuu, tunteet yli sun tihkuu. Yksinäisyys on susta nitkuu. Sä oot se, joka täs pääs liikkuu. Tyttö hipahtava, oisitko mulle matkat ripahtava? Maailmaani sateenkaari tipahtava. Tää ihastus on ku kilahdus. Kun mä oon niin pehmeä, niin mä tarviin lempeä. Oisko mulle hempeä, et mun sydän sais taas lämpeä. Lämpeä, lämpeä. Pieni sitkeä, kukaan ei voi vapauttaa skitkeä. Haluun pitää sua kädestä ja itkeä. Saat mun tavoist lipeä, haluun maailmalle kanssas lähteä. Naurus letkee, kai salaisuuksii kätkee. Laulus heleä ja ujo, tanssis liikeen sulo. Se mut huumaa, oot vaan tulta kuumaa. Sitä viileet kuteesi ei sammuta. Mä haluun sua, enkä jarruta. Jos sä saisit, sydämeen, kun mä oon niin pehmeä, niin mä tarviin lempeä, oisko mulle hempeä, en mun sydän saisit, lämpeä. jo aina aamu kuudelta. Saat mut tuntuu uudelta. Haluun sua suudella, sun nimeä huudella. Evita aletaaks olee. Tunnetko sitä lovee? Kun mä oon niin pehmeä, tarvii lempeä. Tää hetki letkee, sit yksinäisyys lähtee. En aio enää tunteit kätkeä. Evita, evita, evita, evita. Evita, evita, evita, evita. Kyllä, aivan selkeästi rakastuneen miehen laulanta oli tuo. Pitääkö paikkaa? Right on. Niinpä. Hei, se on niin hieno juttu, että kiipit. Kannattaa pitää aina kiinni, kun löytää jonkun sellaisen arvokkaan. Ihanan sulokkaan. No niin justiinsa. Voi hitsi, tässä menee ihan äärimmäisen hempäisiä tunnelmia. Kohta me aletaan nyyhkyttää toista, me olkaa vaste. Se nyt ei liene tarkoitus tässä tapauksessa kuitenkaan. Ja meillä on 13 minuuttia. Okei, okay, no sitten mä voisin vielä lopuksi promoa Big Boy Filmsia. Ja meillä on tämmöinen videotuotantoyhtiö, tehdään musiikkivideoita. Löytyy esimerkiksi sellainen kuin meidän tekemiä videoita Dagger D, South Central Cartel featuring. Tai featuring South Central Cartel, Jaman, suosittelen katsomaan. Ja se oli hyvä video. Ai se näin, hyvin video, me vaan tehdäänkin. No niinpä, joo. Ja sitten meilläkin on toi Facebook-saitti Big Boy Films. Ja sitten vielä semmoinen, että mä haluaisin tuossa meidän seuraavaa tehdä tuolla artistille nimeltä Eeppinen. Ja mä lupasin hänen biisin soittaa vielä. Okei, kuulostaa hyvältä tuokin, Eeppinen. Joo. Siihen pitää olla sitten eeppinen biisikin, että nyt kuule, tyyppi saa lunastaa lupauksensa nimensä tähden. Sitten sen jälkeen täytyykin alkaa niin, jotta jää tästä haastattelusta kokonaisuus. Minähän teen taltion ja sitten laitan sen myöhemmin Facebookiin jakelu tuonne Underground Huminaan ryhmään. Sieltä sitten löytyy, jos sattuu olla jossain maakunnissa. Korkea taajuus Huminaa. Kyllä. Semmoista ihme huminaa ja muminaa, mutta seuraavaksi eeppinen ja täysin tottun hetkinen ja 3 piste täysin tottunut. Jep. Näinpä näin. Hei, suuret kiitokset. Kiitos siitä, että tulit. Hemmetti viekö. Tämä pitää vielä uusi. Jossain vaiheessa pidetään kuitenkin Underground-ohjelman jälkeen semmoinen live-sessio. Se tulee sitten Facebookissa, Facebook-livenä. Joo. Mutta ei tänään, mä oon liian väsynyt. Mutta eeppistä nyt kehi. En näs nykypäivän laittais naja kyllä yhtä mitä tien mihin kulke pistää, miten mikki räitä. Lippi syvällä pääs, musa dössä matka täysillä. Turha mulle puhuu et sä nää, ei saa yhteyttä. Tosi ahistavaa jos ne kulket jää hima. Niin ei tuu tapahtumaan täysin sata varma. Pakko niittes kulaa muuten päivä täysin pilalleen. Vois kuvitella päivääkään ilman musa. Päässä snadi riimittely, biiti tyngän etsiskely. Natsaisko attää, nää menee liian herkistelyks. Mitenköhän toi alkaa kuulostaa jo nava. Ei ku kynä sauhumaa väsämä jos raitaa. En koita tehdä hitti, toteuta vaan itteeni. 3 raitaa hihas, aivan niin kuin ennenkin. Boom päppi lähellä sydäntä kuuluu tästä meiningistä. Aika selvä keissi, räppäli yksi eilenkin. Muutama tärkeä asia mistä mun arki koostuu. Miten saisin päivät kuluu on jo täysin tottunut. Smoothisti riimittely sekä biitin kuuntelu. Joka päivästä rutiinia on tää nätti touhu. Muutama tärkeä asia mistä mun arki koostuu. Miten saisin päivät kuluu on jo täysin tottunut. Tunnus muutisti riimittely sekä biitin kuuntelu. Joka päivästä rutiinia on tää nätti touhu. Monta timaa vierähtänyt eikä edes huomaa. Jumittanut paikalla eikä saanut mitään aikaa. Tai onhan mä jotain, viite sitä taikaa. Ne saa mut omanlaiseen transsi ilman ettes tajua. Vaikuttaa mun tajuntaa ku huumetta rahaa. Eli tässä tilanteessa ei se meinaa mitään pahaa. Paitsi lyhyt työunia, mitkä välillä vaivaa. Eteenpäin rullaa silti, nautin tästä huolella. Viikonloppu aamut lähtee parilla kupil kahvia. Ottamalla lungia oma kotisohvalla. Ilman niitä murheita tai huolta huomisesta. Olotila jees, ei jaksa mistään stressaa. Huonomminkin pois, mennään ja auta ku hymyllä. Eka päivä kuussa taas massi uuteen biisiin. Hän pakko lyödä faktatiskiin, mitäpä tässä selitä. Pari tiukka versettä, kolmas vielä edessä. Muutama tärkeä asia, mist mun arki koostuu. Miten saisin päivät kuluu, on jo täysin tottunut. Smoothisti riimittely sekä biitin kuuntelu. Joka päivästä rutiinia on tänätti touhu. Muutama tärkeä asia, mist mun arki koostuu. Miten saisin päivät kuluu, on jo täysin tottunut. Smoothisti riimittely sekä biitin kuuntelu. Joka päivästä rutiinia on tää nätti touhu. Rakkaudesta laji, intohimo mitä sairaan. Kun fiilis ottaa vallan, tuntuu ihan kuin ois taivas. Vaikea sitä kuvata, sun täytyy itse kokea. Kyllä jokainen riimi pää tajuu, mitä tällä tarkoittaa. Uudenlaista doppia, hetken kesti tajuta. Hetkonen hei, täskin saa vierot soireita. Vähän erilaisia, semiharmittomia. Silti yksi välipäivä tekee mulle huonoa. Naapurikin ihmettelee, mitä tuo äijä touhu. Basso muka kovalla sekä ääni kuuluu rapussa. Oma paa vikansa, hankkis korvatulpat. Mä en oo hetkeen muuttamassa, kannattais tottua. Varsinkin lomilla menee myöhään aamuyöhön. Missä vitussa se nukkumatti menos myöhäst työhön. Ei taas yllättänyt lainkaan auta ku valvo. Kynä, paperi, minä, aikamoinen kombo. Muutama tärkeä asia, mist mun arki koostuu. Miten saisin päivät kuluu, on jo täysin tottunut. Smoothisti riimittely sekä biitin kuuntelu. Joka päivästä rutiinia on tää nätti touhu. Muutama tärkeä asia, mist mun arki koostuu. Miten saisin päivät kuluu, on jo täysin tottunut. Smoothisti riimittely sekä biitin kuuntelu. Joka päivästä rutiinia on tää nätti touhu.